czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Utrzymanie, a nawet przyspieszenie tempa zmian w Polsce, zapowiedział premier Donald Tusk. Zmiany także w PiS, jest połączenie z suwerenną Polską i powołanie komitetu wykonawczego. Strażacy z Tomaszowa ugasili pożar zakładów produkujących olej i smary. Chcemy utrzymać i przyspieszyć kurs zmian, który rozpoczęliśmy po wygranych wyborach parlamentarnych, powiedział na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że dzięki staraniom koalicji Komisja Europejska odblokowała niemal 600 miliardów złotych dla Polski. Jak rzetelnie porównamy z 8 latami PiSu, to zobaczycie, że te 8 miesięcy było bardziej efektywne niż ich 8 lat. I to w bardzo wielu wymiarach. Oni przez 8 lat niszczyli nasze relacje z Unią Europejską i na koniec zablokowali te miliardy i wydawało się, że nas wprowadzili kompletnie w taki ciemny kąt bez wyjścia. I to dotyczyło 600 miliardów złotych. W ciągu tych 8 miesięcy, a de facto w ciągu 8 tygodni odblokowaliśmy te pieniądze. Szef rządu dodał, że zmiana władzy w Polsce przyniosła również uruchomienie programu wsparcia in vitro, programu Aktywny Rodzic, a także podwyżki dla nauczycieli, pracowników socjalnych i sfery budżetowej. Prawo i Sprawiedliwość i Suwerenna Polska podpisały deklarację o zjednoczeniu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na kongresie partii w Przysusze na Mazowszu zapowiedział zmiany w statucie ugrupowania oraz powołanie komitetu wykonawczego, który ma się składać z młodszego pokolenia. To ma być takie wzmocnienie naszych działań centrali i w Sejmie, i w okręgach wyborczych, i w internecie. No można powiedzieć wszędzie. Jarosław Kaczyński zapowiedział też wybory do władz w nowych strukturach okręgowych ugrupowania. Strażacy ugasili pożar zakładów pod Tomaszowem Mazowieckim produkujących olej i smary. Nikt nie został poszkodowany. Zgłoszenie wpłynęło o 1:20, mówi Karol Kubacki z komendy PSP w Tomaszowie. Pożarem objęta była hala rozlewni oraz hala magazynowa bezpośrednio sąsiadująca z halą produkcyjną. Pracuje tutaj nadal około 30 zastępów straży pożarnej. Pracujemy nad dogaszaniem. Akcja gaśnicza obejmowała teren zakładu i pobliski las. Na miejscu była też specjalna grupa chemiczna oraz strażacy z Opoczna i Piotrkowa Trybunalskiego. Na Litwie dziś wybory do parlamentu. O mandaty walczy 15 partii i dwie koalicje. Na listach są też Polacy. W tych wyborach o mandaty ubiega się ponad 1700 osób. Dziennikarka litewskiego nadawcy publicznego LRT Anna Grygojcz zwraca uwagę, że Litwini mają konkretne oczekiwania. Litwini jednoznacznie oczekują, że nowy rząd będzie skutecznie stawić czoło kluczowym wyzwaniom, takim jak rosnące koszty życia, sytuacja gospodarcza albo też poprawa jakości usług publicznych. Z list kilku ugrupowań startują też Polacy, którzy są obywatelami Litwy. Mi się wydaje, że będziemy mogli zobaczyć, ile na tej Wileńszczyźnie jest naprawdę polskości, jak duże jest poparcie i jak szybko, że tak powiem, spada w przypadku polskiej partii, czyli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, no i ogółem, jak to się rozkłada. Komentuje Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka. Na Litwie nie ma badań Exit Poll. Wstępne wyniki mają być jednak znane dziś w nocy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dziś ogólnopolski dzień dawcy szpiku. Przeszczep komórek macierzystych to często jedyna szansa dla chorych na nowotwory krwi. Pół roku temu Białostockie Centrum Krwiodawstwa uzyskało nowe uprawnienia, dzięki czemu komórki od dawcy mogą być pobierane na miejscu. Tak było w przypadku Michała Prytuły. Ze szpikiem to była świadoma decyzja, właśnie też dlatego chciałem po maturze, żeby nie było, że przez na przykład maturę czy jeszcze taką niepełną samodzielność nie mógłbym pomóc komuś. Otrzymałem informację o moim biorcy i była to młoda kobieta z Polski. W naszym rejestrze tu lokalnym mamy już kandydatów na dawców ponad 45,5 tysiąca. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, profesor Piotr Radziwon. Ta liczba rokrocznie przyrasta. Kolejnym sukcesem naszym jest to, że uruchomiliśmy u nas pobieranie tych komórek krwiotwórczych od dawców. Od kwietnia zrealizowaliśmy już 16 takich procedur pobrania komórek. Kierownik pracowni pobierania komórek krwiotwórczych, lekarz Tomasz Wasiluk. Czasem jest tak, że dawca rejestruje się dosłownie po tygodniu, dostaje informację, że już tym dawcą może być. Czasem jest tak, że dopiero po kilku latach są z tego najczęściej zadowoleni. No i jest jeszcze dodatkowa satysfakcja, że gdzieś na świecie żyje taki genetyczny bliźniak, którego naczyniach krążą krwinki, które mają identyczny skład genetyczny jak dawcy. Cała procedura była bezbolesna. bezpieczna i zaświadczam, że jest jak najbardziej bezpieczna. Dawcą komórek krwiotwórczych może zostać każda zdrowa osoba od 18 do 55 roku życia. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 2 miliony potencjalnych dawców szpiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe w Trójce. Norbert Michalek. Tak jest, Norbert. To była lekcja futbolu ze strony reprezentacji Portugalii. Na Stadionie Narodowym polscy piłkarze przegrali z Portugalczykami 1-3 w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów. Gola dla biało-czerwonych strzelił w 78 minucie Piotr Zieliński. Bramki dla gości zdobyli Bernardo Silva i Cristiano Ronaldo, a samobójcze trafienie zanotował Jan Bednarek. Czego zabrakło w tym meczu, o tym Robert Lewandowski. Zdajemy sobie sprawę z tego, że graliśmy z zespołem Portugalii, który jest naprawdę bardzo mocny, ma świetnych, wyszkolonych zawodników. Wydaje mi się, że poza momentami, którymi staraliśmy się jakieś przeciwstawić, stworzyć sytuację, to czasami chyba jesteśmy zbyt głęboko ustawieni i też to powoduje, że później nawet jak odbierzemy piłkę, to gdzieś nie ma tego wyjścia do przodu, nawet takiej naszej słynnej kontry. Ciężko to na gorąco skomentować, ale zdecydowanie czasami tego wyjścia chyba do przodu nam brakowało. W kadrze zadebiutował piłkarz Rakowa Częstochowa Michael Ameyong. No duma przede wszystkim, duma i radość, szczęście, że mogłem zadebiutować i mam nadzieję, że kolejne występy będą już zwycięskie. Jestem przeszczęśliwy, że zawodnicy mnie bardzo dobrze przyjęli i fajnie się tutaj odnalazłem. Byłem cały czas gotowy i czekałem na to, jeśli trener mnie właśnie wytypuje do wejścia, to wiedziałem, że zrobię wszystko, aby pomóc drużynie. Przed samym meczem karierę reprezentacyjną oficjalnie zakończyli bramkarz Wojciech Szczęsny i pomocnik Grzegorz Krychowiak. Kolejny mecz Polaków we wtorek z reprezentacją Chorwacji, również na Stadionie Narodowym. W koszykarskiej ekstraklasie wygrana Beniaminka, w drugiej kolejce w Dąbrowie Górniczej Górnik Wałbrzych wygrał swój pierwszy mecz po powrocie do ekstraklasy, pokonując MKS 79-74. Trzeba dodać, że Górnikowi udało się odrobić 13-punktową stratę. We Włocławku porażkę ponieśli koszykarze Dzików, którzy przegrali z Anwilem 70-79. Tadej Pogaczar, najlepszy podczas kolarskiego klasyku Il Lombardia. Trasa liczyła 255 km z Bergamo do Como. Słoweniec zaatakował na 48 km przed metą. Drugi był Belg Remco Evenepoel, a trzeci Włoch Giulio Ciccone. 80. był Rafał Majka, a wyścigu nie ukończył Łukasz Owsian. Ponownie o sporcie za godzinę. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydał Instytut Meteorologii. Wiecznie będzie niemal w całym kraju, najbardziej na północy. Ostrzeżenia nie dotyczą Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Miejscami możliwe też burze. Dziś zmiana pogody, ma być więcej chmur i deszczu. Na termometrach 8 stopni na północy, 12 w centrum, 16 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią potrzebują naszej pomocy. Wspólnie możemy zrobić naprawdę dużo. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, początek dnia, otwieramy nasz zajazd. Bed and breakfast. I zapraszamy wszystkich właśnie do tego fantastycznego, magicznego miejsca już od 8 w niedzielę. It's like a magical run. You're in a field. It's green, it's grass, there's flowers. I was expecting that you're going to introduce yourself. Okay. I'll introduce myself in a minute. First, you want to hear my voice. Yes, of course. You're running in a field, you're half naked, the sun is shining, it's beautiful. My name is Rafał Uzar, and this guy is... Piotr Firan i naszą audycję realizuje Bartek Machajewski. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. nobody else, nobody else but my love. He doesn't love me, so I tell myself, I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got news, I count him. I got news, I count him. I gotta tell them to myself. I got news, I count him. I gotta tell them to myself. I keep pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Now I'm standing back from it, I finally see the pattern. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you'll have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Ain't getting over him. I got news, I count him. I got news, I count him. I gotta tell them to myself. I got news, I count him. I gotta tell them to myself. Practice makes perfect. I'm still trying to learn it by heart. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You'll have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got news, I count him. I got news, I count him. I gotta tell them to myself. I got news, I count them. I gotta tell them to myself. I got news, I count them. I gotta tell them to myself. I got news, I count them. I gotta tell them to myself. Nora, nie spodziewałem się, że akurat taki utwór wybierzesz na początek. Myślałem, że to będzie coś skocznego, coś energetycznego, a tu taka refleksyjna piosenka. It's your influence. Słychać rzeczywiście, że jesień zapukała do twoich drzwi. Talking of jesień, you know what this month is? This month is... This month in America is Polish-American Heritage Month. That's a very good idea, I think. So it's great, isn't it? Because, you know, you have Black American Week or whatever it's called. You have Irish American Week. We have Polish American Month this month. So next week, so you we'll have, be talking are, about you're that. Not American. How can you say that? Well, I'm happy about it, though. Okay, okay. The celebrating but you Polish people. Consider yourself as a Polish person. I consider myself as a European. Oh, really? Yeah. What does it mean? I don't know, but what does Polish mean? The Polish means is that you live between Wistula River, Bug, Bug. I Odra. And that's it. No, Anthem. What's your definition of being Polish? Definition of being Polish? Yeah, what is it for you that means being Polish? And I'll tell you what I think being English kochać, is. Kochać ojczyznę, pierogi, gołąbki. You're being serious now. Of course. To okay. Jest, wiesz, to jest tyle warstw, że ja nie jestem w stanie teraz opisać radości. Tego wszystkiego. Wiesz co, pamiętam, dobrze, pamiętam kiedyś mieszkałem jak w Wielkiej Brytanii, tam sobie żyłem. You've talked about i nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego, że będę tak tęsknił za naszym krajem. Really? I wyobraź sobie. Tak, i byłem w Londynie w takim parku, Hampstead Heath, to... It's beautiful there. Tak, bardzo ładnie. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to jest jak u nas w kraju. W Kielcach. Takie, wiesz, w jakich Kielcach? Well, where are you from? Z Lubelszczyzny. Wyżyna Lubelska. Wyżyna Lubelska. I te parki dzikie angielskie... I zaczęło mi tego brakować, tego krajobrazu, tego zapachu nawet o tej porze roku. Wczoraj jechałem sobie samochodem i była taka wieczorem piękna mgła. tutaj w Warszawie. Smog. Nie, to nie był smog. No właśnie, i widzą państwo, widzą państwo, jak to z nimi jest o poranku. Za grosz subtelności, na nic takiego nie można liczyć. Tylko trudne pytania. It's the same being English as well. What does it mean being English? Being English is being proud of what we've done. Yes. I think. Being happy about what we've achieved before. And also childhood, a common childhood, you know, the common culture that we have with other people who have grown up in England. So what you said, you know, the park, being in a park, remembering our education, which frankly was not very good. School education was very difficult in England. It was very violent at times. But it's kind of this common thread. This is what makes people English. No dobrze, ale to też jest bycie częścią pewnego, pewnej całości, pewnej community. That's right. To wiesz, no jeżeli już rozmawiamy o takich rzeczach, no to wiadomo, że tym wspólnym mianownikiem jest nasz język i tak dalej, i tak dalej. Język, of course. I kultura, o której wspomniałeś. But English is a bit different because English is a world language, so this common English is a little bit different. A little bit different, but that's what it means to be English, I think. A little bit different. A little bit different. Yeah. Mm-hmm. A little bit stubborn. Oh, that's being English. Life is too short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. Mentioned the English language is one of the things that keeps us as a community together and makes you English. Yes, that's a global community of people. Yeah, yeah. Well, British English is one little community, and the global community is all the English. So what's the distinction between people who live abroad, who are not English, they speak English, and being like patriot or someone? Well, they speak bad English. Although I've met lots and lots of people who are not from Britain, who are... They have a love of England, almost a patriotism. Well, you can't call it patriotism, but they have a love of England, which I don't know where it comes from. I used to teach a guy called Marcin years ago, years and years and years ago, and he had the perfect English accent. I have never met anybody, and he learnt everything at home. He was unable to leave his house through disability, and he spoke perfect English, and he was in love with England. Although, just like you are. I'm not sure my about darling. That. So I'm not sure. Amazing. The difference is quality. You I know, think, Rav, you are always telling a very nice stories to us. Oh, thank They're you. Very interesting. He said with a lash of sarcasm. Okay, so we're going to talk about English today. We are talking about it. Today's English Language Day. Język zachodniogermański. Well, yes and no. Yes. Yes and no. Yes, dlatego, że to plemiona saksońskie wyemigrowały, wiadomo skąd, i tam osiadły na Wyspach Brytyjskich. Dlatego mamy Sussex, Wessex i inne części. Right. Yeah. Co się stało z lokalną ludnością? Prawdopodobnie uciekła na północ i tam Szkocja dzisiaj. No właśnie, a język, zdaje się, że ten niemiecki język, którym się wtedy posługiwano, ewoluował. Changed completely. Changed completely. It's amazing what happened to it. And it became a global language. And this is what we'll be talking about a little bit today. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Thank you. mogło być nic bardziej angielskiego. Love it, I love it, I love it, I love it. I'm gonna give you a sample of some old English. Mm-hmm. You ready? Huerco muerc, huerco mago, huerco mathugifa, huerco symblegesit, huer sindon selderemas. Brzmi jak walijski. Doesn't it? Yeah, yeah. It means where have the horses gone? Where are the riders? Where is the river of gold? Czyli herho to jest koń? Huer is where. Okay, huer. Yeah, so if you listen to Scottish... A koń? Merg. Merg. Like mare. That's where it's from. I used to learn. Na wypadek, gdybym czytał Szekspira i będzie coś o koniu, to that's przynajmniej middle English. To zrozumiem. That's middle English, but it doesn't matter. Anyway, English comes from Old English, of course, and the beginnings of English in England lie in Old English, also called. Ale gdybym raz powiedział na przykład do kogoś, nie wiem, szukałbym jakiegoś miejsca i ten powiedział her. W her. Jak to było? Huer. Huer. It's where is the Harrods? Yeah, definitely. In some Scottish accents and in some American accent, they say what? Mm-hmm. What are you doing? Yeah. So if you have the word who. What? Who is not? You don't say woo. You say who. Mm-hmm. It's this H because it used to be HW, but they flipped it round. Not up for many reasons. So we start with Old English and Anglo-Saxon 1,600 years ago. What? We garden are in yardagum per quaninga tarimi frumium huer athelingus ellen fremadon. I'm trying to speak Anglo-Saxon. It was the language spoken 1,500 years ago here in England, and it forms the basis of the English we speak today. And those lines are taken from one of the great Anglo-Saxon poems, Beowulf. Not a love story, but a story of great warriors and battles, the kind of tale you tell round a blazing fire in the great hall on a dark night. Anglo-Saxon tales are often set in the sort of frozen wastes of the wintry north, because it was from Denmark and Germany that these new invaders came. The Anglo-Saxons were the next powerful influence on our country after the Romans. They gave us our language and a kind of stubbornness of attitude, perhaps, which still forms part of our national character today. Stubbornness of attitude? What does it mean? Bycie upartym. No ja wiem. Our attitude to life is stubborn. Okay. So we get the stubbornness of attitude, an attitude of stubbornness from the Anglo-Saxons, which I agree with. To wyjaśnij teraz, komu zawdzięczamy język angielski i komu zawdzięczamy kulturę. Yeah. Bo tam się pojawiają właśnie Germans, tam się pojawiają Roman Empire. Uh-huh. Wiem, że akurat Rzymianie zakładali Londinium. That's right. W IV czy w V wieku. That's right. So there were the Celts, and then came the Anglo-Saxons, and then everything changed because the roots of English were with Anglo-Saxon, but that was later added to with French and Latin, because then the French came and the Latins came. While modern English shares many similar words with Latin-derived Romance languages, like French and Spanish, most of those words were not originally part of it. Instead, they started coming into the language with the Norman invasion of England in 1066. When the French-speaking Normans conquered England and became its ruling class, they brought their speech with them, adding a massive amount of French and Latin vocabulary to the English language previously spoken there. Wydaje mi się, że po prostu na południu, czyli w Cesarstwie Rzymskim, w Hiszpanii, chociaż wtedy Hiszpania nie było takiego państwa, no istniały items, przedmioty i wynalazki, których mieszkańcy Wysp Brytyjskich ówczesnych nie znali, chociażby, i zresztą to wskazuje jasno, dlaczego macie aż tak dużo zapożyczeń. Na przykład duvet, kołdra. Ciekawe, pod czym sypiano wtedy. Do you know when I remember when... In the north of England, people used to say dovet. Yeah, I know. Dovet. Duvet, but dovet. But perhaps it's the way. Do you know that around 1066, when the Normans invaded the French, England became a bilingual country? Mm-hmm. So there were lots and lots of people who were speaking Latin at the same time, or French, or Low French, and Anglo-Saxon at the same time. It was a really, really strange time, and that's how English started to form, when it's this mixing pot of languages started. So you have in English, I've said this before, you have examples of three languages in one. You have the word król. What is it in English? King. King. King is a Germanic word, König. in German. And do you know what other words you can use, for example, if you want to say Królewski in English? Royal. Which is Latin, of course. Mm-hmm. And also you have regal. Sorry, royal is French, but regal is from Rex. So yes. So you have lots Rhine. And lots of words. That's right. So Panovania. You have lots of words where you have three languages, three words or four words because of all this influence. So English is very, very rich. Cywilizacja, tak. Cesarstwo Rzymskie, można powiedzieć, że podłączyło Wyspy Brytyjskie do ówczesnego globalnego internetu. So today is English Language Day, and I'm really, really happy because, you know, I studied English. Really? I did. I studied English and linguistics. For how many years? Linguistic with combination of what? I studied English linguistics and marketing. Mm-hmm. And for 3 years, because in England you study for three years. So there was no other language? No. Linguistics was, if you like, applied linguistics, it was called. So not linguistics, not learning a language, but applied linguistics. So I was learning about the mechanics of forensic linguistics. Semantics, pragmatics, stuff like that. So okay. Theoretical linguistics. Okay. You love your linguistics as well, don't you? I know Polish language. But Polish and literature. Fantastic. European literature. Do you like old Polish stuff? Of course, I didn't remember. I love Kochanowski. I didn't understand at all. Kochanowski? A, Kochanowski to już jest, wiesz, to już, beautiful. Oh. To już jest zupełnie inna jakość. Pamiętam, bodajże Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina. No okej, okay, tak. Przeczytałem całość i nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Wiem, że na końcu tam był albo Amor, albo Kupidyn, który postanowił zakończyć swój byt. Okay. Natomiast jeśli chodzi o język, którym wówczas się posługiwano i... gdzieś tam odwoływanie się do symboliki, mm-hmm. także pochodzącej z kultury greckiej i rzymskiej, yeah. trudno było w dzisiejszych czasach to zrozumieć. Because we don't have any context, do we? It's like we talked about old You English. Have to have knowledge. Exactly. I mean, reading, as David Dimbleby mentioned before, the old English poetry is very, it's all about cold, dark, because the weather was different then. England was a really cold, horrible country. It's not country that then. Different nowadays. No, it's basically the same. It wasn't that much snow and ice there, but it's different. And it's the same with old Polish as well. You don't know the context. We mm-hmm. just don't understand the context. So English has gone through many Podobno many tak different... Podobno tak Bałtyk zamarzał, że można było saniami przyjechać do Szwecji. Was that when you were young? Yes. Anyway, we're talking about English today, and English became really, really popular when it started to leave England. But once English was established, it also began to spread, or more accurately, it began to be spread. The most important driver for this was colonialism. In lots of countries, English pushed out the local language and indigenous forms of English developed. In other countries, English existed alongside the local languages, and new forms developed. In the 20th century, it continued to spread through the entertainment industry, politics, the media, and technology, so that today it's a truly global language. So I bet that in a certain countries like India, for example, they have two taps. That's British technology. Yeah. What do you want me to say? You can't even oppose. What am I going to say? Colonialism was a bad thing. We're sorry. Not talking about colonialism. I am, but anyway. Yes. Yeah, definitely. Yes, I agree. So that's the reason why English became a global language, like Latin before with the Roman Empire. By conquering. Who would have thought that Latin would disappear, for example? But, you know, the internet has helped us as well. Also, Dr. Erika Brzozowski, that's her name, explains how English really started to become global. English is the most widely spoken language on the planet. Research estimates that there are upwards of 1.5 billion English speakers worldwide. That's billion with a B, more than 18% of the entire global population. But how did English become the most widely spoken language in the world? And why are there so many different kinds of Englishes? Well, the first kind of answers the second. There are so many different world Englishes because there are just so many English speakers, with diverse cultural and societal influences impacting their language use. I'm speaking American English because I was born, raised, and educated in the United States, but there are over 160 different Englishes around the world. And as more people learn English, more varieties of English are developing. It's even the language of the air and of the sea, aviation English and sea speak. In fact, English language education is considered so crucial that 138 countries require English to be taught as part of the mandatory core curriculum. That's 70% of the countries in the world. And another 40 offer it as an optional course of study. So in total, at least 91% of countries have some sort of formal English language curriculum. Słuchaj, I've got to write that down. 91%. Yes, but it's irrelevant. Irrelevant. Sorry. The way that she was talking to us, she's like so very energetic and using her facial muscles to underline every word. And oh when my. You speak English, British English, you just have to be like, oh really? Yeah, it's English is like you have this British English is like you have this niesmak in your. Niesmak, bardzo duży dystans, pogarda, sarkazm, wszystko naraz i to rzeczywiście jest ucieleśnienie British accent, the way of we pronounce the words. I think it's the difference when you look at comedy, British comedy and American comedy. And American comedy is all about somebody being amazingly fantastic. It's about the story of somebody becoming amazing. In Britain, it's the other way. It's Mr. Bean. It's about the underdog, the idiot being funny. And pamiętam, kiedyś z koleżanką z Anglii pojechaliśmy do Norwegii i tam sobie ktoś trenował i no nie biegł po prostym, nie po prostym, tylko po płaskim, tylko pod górkę. Mm-hmm. No ja, he's mental. That was her comment. He's mental. But the Americans would say, oh my God. That's amazing. What a hero. Yes. That's the difference between America and Britain. One is a hero, one just doesn't care. that this could feel like that, but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la. Talked about world Englishes, and you mentioned it, Piotr, as well. Of course, the biggest English variety, if you want to call it that, is American English. Around 330 million people speak American English. And the next variety... So, like, how many Americans are? Like, 350 million people? Something like that, yeah. 470 EU, and the rest is the UK. It used to be 550... Is that what it was? ...together when, before the Brexit. Right, okay. Well... Yes. The second we just did our math. You're really good at maths. I'm terrible. Do you know what the second biggest variety of English is? India. India and English, yeah. 125 million. Yes. So. After so many years, I knew the answer. They are finally in the front. And Raf answered the question and I found the answer. Fantastic. In my head. Without me showing you, because it's on my piece of paper. So many statistics we had. It's so American English and Indian English, they will make sure that this is the English that people speak in the future, I think. Which is a surprise, Nigerian English is really... 60 million people speak Nigerian English, which is crazy. But as you said... That is shocking, Indian really. Shocking, terrible. Indian English is one of the biggest in the world, and there are so many different varieties. It's great seeing Indian do so well. Amir Khan, who is a really famous Indian filmmaker and actor, tells us about his English in his own accent. Our entire education is in English. So English becomes our first language. We think in English. And for many, English is the only language. Yes, that is also true. But what happens is, for someone like me, I have strong influences on me which are Indian. And then I also have strong influences on me which are from all over the world, because all my reading is in English. Bold. Yes, yeah, I remember once I rang up the bank and there was a person with this kind of accent, but stronger, and I couldn't understand the word. Yes, it's difficult, but a word. I think I remember phoning up British Rail a few years ago, and there was somebody from an Indian call center, and it was impossible. It really was impossible to understand. But Indian English will be one of the Englishes that shapes the future of English. And as I said, Nigerian is a big one. South African guy, Trevor Noah, who is a big, big TV and chat show personality in America, he's from South Africa, but he tells us his favorite kind of variety of English. I think Nigerian is one of my favorites. I love the Nigerian accent. Because, like, the Nigerian accent does to English what English desperately needs. Like, English is a very stiff, sort of boring language, you know? It's just like, hello, my name is Trevor. You know, if in English, you're just like, did you see the traffic outside? It was really bad, and you know what I mean? And then, like, when Nigerians come inside, did you see that traffic outside, huh? are you talking about that thing? Can you believe something like that, huh? It's like, you know? And, like, Nigerians have the best metaphors and similes that they'll throw in. They'll be like, the irritable bowel syndrome of 9th Avenue traffic, huh? It's a beautiful, beautiful thing. I do like Nigerian English. It's amazing. Beautiful. It sounds so happy. I can't do it. I cannot do it. But it's, give me a coffee. It's a very nice coffee. Hey, hey, hey. And it's just stop. Beautiful. Oh, come on. I'm sorry. I won't continue anymore. Bardzo dobrze, że nie piłem kawy. Bo bym wybuchł. Something in my eyes. Corduroy from England, of course. That was Strokes Corduroy. That's their name. We're talking about English because today's English Language Day, and we mentioned American English, Indian English, Nigerian English. That was really bad. And we have I'm not going to say anything. We have a guest, Professor David Crystal, who is one of the most famous British linguists, and he talks a lot about, I did a course of his years ago about world Englishes, where he looked at how English will change in the future and what will happen. And he tells us that, of course, Latin was once the global language. So he was asked, will English always be the global language? Asking about the future of language is that way madness lies. Who would have predicted 1,000 years ago that Latin would no longer be used in 1,000 years' time? By hardly anybody, you know. I mean, obviously Latin is still used in certain circumstances, but it would not be the normal education to be fluent in Latin. If you'd said that 1,000 years ago, people would have said you were mad. So, in 1,000 years' time, will English still be a global language? We could all be speaking Martian by then, if they land and take over, you know. Who knows what's going to happen? To ask about the future of language is to really ask about the future of society. And futurologists are just as unclear about what will happen eventually as I am about language. Because language, you see, is global for one reason only, and that is the power of the people who speak it. Language is global for only one reason, the power of the people who speak that language. Yes, and he was speaking amazing English. He's actually Welsh. Yes, David, that was Crystal. Amazing. It was pure pleasure. He's a wonderful, wonderful man as well. He's a lovely, lovely guy. Yes, David Crystal. So, what will the future of English be, Piotr? Chinese. Understand, oh, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.